Salli ala tabib kulubina Muhammed. Salli ala şefi'i dünubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatin ve euzu bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. El-Bâb-ı Sâni fî tekmîlillâhi teâlâ lehu el-mehâsine halkan ve hulukan ve kıranihi cemî'al fedâilid dîniyeti ve dünyeviyeti fîhî nesekâ. İkinci bab, Şifa-ı Şerif dersimizden. Sıramızda olan yer. Allah-u Teala devamını nasip etsin, tamamını nasip etsin. Hatmettiğimiz günü de görmeyi nasip etsin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi sallam. Bu mübarek ders Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem faziletlerini beyan hakkında yapılmaktadır, devam etmektedir. Bu niyetle başlamıştır. Onun faziletlerini reddetmeye, inkar etmeye ve örtüp gizlemeye çalışanlara karşı başlatılmıştır. İnşallah Rabbim bizi bu dersler hürmetine iki cihan rezaletinden kurtaracak ve iki cihan saadetine erdirecek ve maddi manevi dertlerimize deva verecek, hastalıklarımıza şifa edecektir. Böylece inşallah şimdi geçen 15 evvel de Seyyid Maliki Hazretleri burada olduğu için ders yapamadık. Şimdi dersimizden gidelim. Biraz da hızlıca gitmeye çalışalım da ölmeden evvel bir şeyler tamamlamaya çalışalım. Çünkü bu ders uzun bir derstir. Haftada bir de yapamıyoruz. Ama Allah bereketini veriyor elhamdülillah. Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece Aşura gecesidir. Allah'ımız o geceyi ihya edenleri dilediği kadar ihya edeceğini vaat ediyor. Bu itibarla fazileti çoktur. Allah onu abad edecek. Dünya ahiret ne kadar diliyorsa, Allah'ın dilemesi de sonsuz. Her şey sonsuz. O kişiyi ihya edecek, madden ve manen diriltecektir. Onun için çarşamba gecesi burada bulunacağız ve buluşacağız. Ve peygamberlerin salavatullahi aleyhi nebine alim ecmain kurtuluşlarını kutlayacağız. İnşallah birlikte. Ancak bu sabah bir rüya gördüm. O rüyaya göre yani tafsilatını anlatmıyorum. Mevlid okumam işaret ediliyor. Bu sıkıntılardan kurtulmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidini okumak ve mevlidin hürmetine belalar kalkacak. Böyle bir işaret var. Onun için çarşambayı perşembeye bağlayan akşam kardeşlere de duyurun gelenlere gidenlere. Sohbet yine 8'de başlıyor. Tabii hep 8'de başlıyoruz sohbetleri ama radyoyu 9.30'a aldık. Çünkü canlı yayını beceremiyorlar. İnternet kesiliyor, mesiliyor, bir şeyler oluyor. Millet yarısını anlıyor, yarısını anlamıyor. Bu da fitneye sebebiyet veriyor. Bundan dolayı radyodan 9.30'da başlayacak. Kadın erkek herkese duyurun. Yani yaptığımız perşembe sohbeti 9.30'da hemen bizim peşimize radyodan verilecek ki buradan alınan verildiği için o zaman eksik olmayacak. İnşallah. Fakat biz burada 7'de yatsı namazına duracağız. Bu çarşamba akşamı. Neden? Çünkü 7.30'dan mevlid okuyacağım inşallah. Gelenler ne niyetle gelirlerse onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyuracak inşallah. Mevlid okunan yere mutlaka gelir. O şüphesizdir o. Ve bu arada dertlerimiz açılacak inşallah. Bunu da geçen perşembe duyuramadım. Çünkü bu sabahtan bu işaret rüyada geldi bana. Onun için birbirinize duyurun. 7'de yatsıya cemaatle dururuz. 7.30'da da mevlid okuruz. 8'de mevlid biter. Sohbete başlarız inşallahurrahman. Bu şekilde duymuş olalım. Allah Habibine bağışlasın. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi bu ikinci bab ne hakkındadır? Allah-u Teala fi tekmilillahi teala, Allah-u Teala kemale erdirmiştir. Kemale erdirmesi hususundadır bu bab. Kim için? Lehu, Resulü için sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi kemale erdirmiştir? El mehasine, güzellikleri. Güzelliklerin tamamını ona vermiş. Halkan, hem yaratılış şekil ve suret bakımından ve hulukan, hem de ahlak ve tabiat bakımından, huyları bakımından. Ve kıranihi yaklaştırmıştır, bir araya getirmiştir. Cemi'al fazaili, bütün faziletleri, ed-diniyeti ve dünyeviyeti, dinle alakalı ve dünya ile alakalı bütün faziletleri toplamıştır. Bir araya getirmiştir. Fihi Muhammed Mustafa'da sallallahu teala aleyhi ve sellem neseka. Neseka demek birbirine tabi olan, birbirini izleyen, birbiri ardınca gelen üstünlükler bakımından. Bu bab bu hususta olacaktır. İ'lem, sen bil, eyyüel muhibbu, ey seven kişi, kimi lihazen nebiyil kerim, bu kıymetli peygamberi seven ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. El bahithu, araştıran kişi, neden antefasili cümeli kadril azim, onun yüce kadri kıymetinin mücmelatının, yani onunla ilgili değerlerin toptan olanları var böyle başlıklar altında. Onların bir de tafsilatları var. Ey bu peygamberi sevip de sallallahu aleyhi ve sellem onun yüce kıymetinin mücmel başlıklarının detaylarını ve ayrıntılı tafsilatlarını araştıran kişi. Sen şunu bilmen lazım. Enne hısalel celali vel kemal, üstünlük ve mükemmellik hasletleri fil beşeri, insan sınıfında nev'ani iki türlüdür. Bir insanda, insan cinsinde üstünlük ve mükemmellik hasletleri, vasıfları iki kısımdır. Birincisi zaruriyün, dünyeviyün. Zaruridir, yani yaratılmaktan senin elinde bir şey yok. Herkes yaratıldığı bir şekli var, bunu sipariş vermedik. Dünyeviyün, dünyayla alakalıdır ki iktazatül cibilletü, iktazatü bunu gerektirmiştir. El cibilletü, yaratılış bunu böyle gerektirmiştir. Allah-u Teala yaratırken kulunu bir hılkat üzere yaratmıştır. Bu da kulun zaruri şeklidir. Yani elinde bir ihtiyar, bir seçim hakkı yoktur bunu değiştirmek için, veyahut da baştan da böyle bir talebi söz konusu değildir. Beni şöyle yarat, böyle yarat diye kimse de bir sipariş vermemiştir. Bu yaratılıştan gelen bir üstünlük varsa bir insanda, yani yakışıklılık, boy poz, akıl, zeka, bunlar Allah vergisidir. Bunları kimse kendi gidip mektepten kazanmamıştır. Ondan sonra ne vardır? Ve zaruratül hayati dünya. Ha, dünya hayatının zarureti, efendim, ihtiyari olmayan, elden gelmeyen hacetlerin, zaruretlerin, mecburiyetlerin gerektirdiği şeyler vardır. Bunlar her insanda müşterektir. Ama burada bir üstünlük vasıfları varsa, efendim, işte yemek ihtiyacım var, uyuma ihtiyacım var, su içme ihtiyacım var, hava alma ihtiyacım var. Bunlar yaşamak için gerekli olan şeylerdir. Ve müktesebun, bir ikinci kısımda kesbedilen dini yün, dinle alakalı insanın kendi kazandığı vasıflardır. Ve onlarda nedir? Ma o şeylerdir ki, kırık mana veriyorum. Hanım kardeşler meraklıdırlar. Hanım hocalar bu dersi takip ediyorlar. Bütün medreselerde hanım hocalar. Bu çünkü bir yerde bulunmaz bu. Bu kitabı bir daha böyle tek tek izah eden bir şey çıkmaz. Bir daha onun için manayı öyle verelim. Onlar kelime kelime kitabın üzerinden takip ediyorlar. Sonra talebelere de ders yaparlar inşallah. Ma o şeydir ki yuhmedu, övülür, beğenilir. Mete şayan kılınır, failu, o işi yapanlar. Ve yukarribu, yaklaştırır, ilallahi, Allah'a zülfa, tam manasıyla yaklaştıran fiillerdir. Bunlar dini kazançlardır. Namazdır, abdesttir, işte ahde vefadır, doğru konuşmaktır, efendim az uyumaktır, az yemektir. Bunlar dinle alakalı, Allah için yapılan şeylerdir. Bunlar hem kulu Allah'a yaklaştırır, hem de bunu yapanlar beğenilir herkes tarafından. Allah tarafından da yaptığı işler sevaba mazhar kılınır. Sümme hiye, sonra bu hasletler ala fenneyne izah. Bunlar da iki kısım üzeredir, iki sınıftır. Minha, bunlardan bazı ma öylesidir ki yetehallasu, seçkin kalır li ahadil vasfeyn, iki vasıftan birine ait olur, birbirine karışmaz. Ve minha, bir kısmı da vardır ma öylesi ki yetemazecu, mezc olur, birbirine girer. Ve yetedahalu, birbirine müdahil olur. Yani onun içinde ondan bir parça bulunur, onda öbüründen bir kısım bulunur. Şimdi bunları açacak. Femme zaruriyul mahzu, hem insanın elinde olmadan zaruri olup, hem de hiç başka kesbi dahli olmayan, kendi ihtiyarının, seçiminin, faaliyetinin, fiilinin tesiri olmayan, halis zaruri olanlar, fema öyle şeylerdir ki leyse lil meri, kişi için olmaz fi, onlarda ihtiyarun, bir seçme hakkı olmaz, ve lektisabun, bir kazanma, çalışma, gayret olmaz. Mesela mislü makane fi cibilleti, hılkatinde, yaratılışında olan durumlar gibi. Nasıl mesela? Min kemali hılkati, uzuvlarının mükemmelliği. Yani elin, ayağın, burnun, kulağın, için dışındaki uzuvlar tamam mı senin? Tamam. Nice herkesin tamam değil. Demek ki bu, ama sen bunda bir kazancın var mı? Yani bir çalışma yaptın mı sen buna? Değil. Ve cemal sureti, görüntüsünün güzelliği. Ve kuvveti akli, aklının gücü. Ve sıhhati fehmi, anlayışının doğruluğu. Ve fesahati lisani, dilinin düzgünlüğü. Yani kekeme olmamak veyahut da konuşurken güzel konuşabilmek, işte maksadını, meramını beyan edebilmek. Ve kuvveti havasi, duyularının beş duyu, işte koklama duyusu, işte efendim tutma, görme, işitme gibi duyularının gücü. Ve azaihi, uzuvlarının kuvveti, yani işte elin tuttuğumu kavrayabiliyorsun, mesela kaç kiloyu kaldırabiliyorsun. Adam, bir kağıt kaldıramayan adam var. Bunlar tabii bize Allah'tan Celle Celal, bizim gayretimiz olmaksızın lütfu keremiyle verilendir. Bunlara zaruriyatı mahza deniyor. Yani hem senin bunda elinden bir şey gelmiyor, kazanmak burada devreye girmiyor, hem de bunlar dünya hayatının yaşantısı için gerekli vasıflar. Ve atidali harekati, hareketlerinin mutedil oluşu, yani düzgünlüğü. Efendim, yürürken, ederken ayağın dengeli atıyor, kolların ona göre hareketlerin mutedil mesela. Şimdi öyle insanlar var, hareketleri mutedil değil, değil mi? Efendim böyle yamuluyor sağına doğru, hep sağına sağına yamulmuş gidiyor. Veyahut efendim üç kere elini böyle yapıyor, bir kere bunu kaldıramıyor. Ayağı beş ileri gidiyor, bir geri gidiyor. Böyle çarpık, yamuk, yumuk tipler var, şekiller var yani. Yerlerde sürünenler bile var. Efendim, ve şerefi nesebi, soyunun şerefi. Soyun nereden geliyor mesela? Bunlar, şimdi bir adam peygamber soyundan geliyorsa, sallallahu aleyhi ve sellem, seyit olsa, şerif olsa, Hasan'den, Hüseyin'den gelse, bunun şeyi yok. Biz çalışmakla olmuyor. Siparişten olsa biz de olurduk yani. O şeref varsa bir soyunda, bir peygamberden, bir alimden, bir veliden geliyorsa mesela, bunlar yine insanın elinde değil. Ve izzeti kavmi, kavmu kabilesinin güçlülüğü. Bir kabilenin içinde, bir kavim içerisinde doğarsın, kendi elinde değil. Ama o kavim güçlü mü, güçsüz mü? Şimdi dünyada güçlü milletler var, güçsüz milletler var. Ve kereme arzıyı, bu yaşadığın toprağın kıymeti. Yani nerede doğdun, doğduğun yer neresi mesela? Şimdi Moskova'da doğandan Mekke'de doğan bir olur mu? Dolayısıyla bu bir de bulunduğu, ama bu senin elinde mi? Değil. Ve el hakubi, buna ek olarak eklenir, lahik olur. Ma o şey ki ted'uhu, ona davet çıkarıyor. Zaruratü hayatihi. Bir de yaşamasının gereksinimleri var. İleyhi, o şeye hayatının zarureti, nelere davet ediyorsa, yani neleri mecbur ediyor. Bir de yaşaman için olan durumlar var. Mesela min gıdaihi, yemek. Ve nevmi, uyku. ve melbesi giyinecekleri, giyinmek ve meskeni barınacağı bir yuva ve menkahi evlenmek ve malihi malı ve cahi işte insanlar içindeki rütbesi ve itibarı gibi. Bunlar da buna aslında tam şey sayılmaz ama bunlarda biraz yine kesbin etkisi var, kazanmanın tesiri var ama yine bu da o geriye lahik olur. Çünkü neden? Kimse de yemeden, içmeden, evsiz, barksız da duramayacağına göre onlar da zarurete lahik olur. Fakat telhaku adil hısalul ahiratu, yalnız bu son saydığımız vasıflar efendim hangisi? Bu işte yemek içmek, uyumak gibiler. Bunlar bil uhraviyeti ahirete de, ahiret kısmına da eklenebilir. Ahiret hasletlerine de ilave edilebilir. İzâ kusul de biha, bunlarla kastedilirse et takva. Takva kastedilirse. Yani takva demek haramlardan sakınmak. Mesela adam evleniyor. Evlenmek bir zaruret gibidir. Kadın için de erkek için de evlenmek kaçınılmazdır ama eğer bu evlenmekle haramdan, zinadan sakınmayı kastediyorsa, niyet ediyorsa bu da ahiret tarafına salih amele de yazılabilir. Bunlar insanın cibilli zaruretleridir ama niyete göre de bunlar, bu son kısım niyete göre değişir. Mesela yemek yiyorsun, yemek yerken eğer bununla kastedilirse ve me'unetül bedeni, vücuda yardım, ala süluki, tarikaya, ahiret yoluna salik olmak için, ahiret yoluna girip ahireti kazanmak için ne lazım? Namaz lazım, abdest lazım, gusül lazım, oruç lazım. Ha, bunun için de ne lazım? Bedenin, belinin ayakta durması lazım. Bunun için de ne lazım? Yemek lazım, gıda lazım. Sen şimdi keyif için, zevk için yiyen başka, bir de yerken niyet edip bu yemekten hasıl olan kuvvetle namaz kılacağım, ibadet edeceğim derse o yemek de ibadet olur. Uyku buna keza. Ben şimdi hiç uyumasam efendim sabah namazına kadar dayanamam. Ondan sonra kafam karışır. Namaz kılarken Fatiha okuyacağım yerde yanlış okurum. İyyâke nâbudu, ben sana taparım diyecek yere la nâbudu tapmam diye la diyebilir. Uykulu insan her şeyi yapar. La âbudu diyecek yere âbudu der. Mana bozulur. Onun için biraz uyuyacağım ki uykudan uyanınca kafam dinç olsun, yerinde olsun da böylece ibadete kuvvet olsun. Bu niyetler olursa bu yemek içmek işleri, elbiseler, giyinmeler, kuşanmalar, bütün bunlarda hudû zînete ünde kulli mescid. Namaz kılacağınız zaman süslü elbiselerinizi giyin diyor. En kıymetli, en kaliteli kumaşlarınız varsa namaza ayırın. Yani onu düğüne, derneğe, millete gösterişe değil de Allah'ın huzuruna çıkacağınız noktada en güzel elbiselerinizi giyin. Bu gibi emirden dolayı bu ayete binaen bir adam güzel cübbe yaptırırsa, elbise yaptırırsa namazda bunu giymek için bunlarda bir mahzur yoktur. Hatta bunlar ahiret işlerinden sayılır. Niye kapattın yine? Bıçak aç yine ben. Bunalıyorum. Evet efendim. Ve kânet. Ancak bunlar bir de ne olacak? Ne zaman ahiretten sayılır? Alâ hudûd-i zarureti. Zaruret haddini ne yapmayacak? Aşmayacak. Yani çok fazlaya kaçmayacak. Şimdi ben ibadete kuvvet olsun diye yemek yiyorum ama yerken de gidip bir öküz yersen affedersin. Yani bu sefer yatarsın aşağı yani. Bu namaz kılamayacak hale gidiyor. O kadar yemek yiyen adam namaz kılabilir mi? Bu sefer yemek icabet, su icap ettirir. Su içiyorum işte su. Su içiyorsan mübarek adam. Çay, kahve, yeşil çay, kırmızı çay bilmem ne. Ondan sonra limonata, şerbet, şurup, iç birkaç litre. Ondan sonra o nereye gidiyor? Sıvılar beyne buhar yapıyor. Beyne buhar yapınca oradan ne hasıl oluyor? Uyku. Çok içen çok uyur. Hal böyle olunca ne olur? Ne teheccüd kalır ne sabah namazı kalır. Ondan sonra diyor ki 11'den aşağı uyanamıyorum hoca efendi. Böyle bu durumda bu zaruret olmadı ki. Ne zaman ahiret sayılır? Ahiretten sayılır. Zaruret miktarıyla sınırlı kalacak. Ve kavani'nin şeriatı, şeriatı garra'nın kanunlarıyla efendim uyumlu olacak. İnnemel amal bin niyyat, bütün ameller niyetlere göre muteber olur. Demek ki bir insan namaz kılsa ama niyet etmese o namaz yatkak olur. Spor olur. Ama bir insan yemek yerken niyet etse ibadete kuvvet için, o yemek ibadet olur. Bak, namaz adet oluyor, yemek ibadet oluyor. Ne zaman? Niyete göre değişiyor işte. Oruç tutsa, yani bütün gün aç kalsa ama Allah rızası oruca niyet etmese o periz olur. Öbürü yemek yiyor, bak o adam aç duruyor. Boşuna ibadet değil, adet olur. Öbürü yemek yerken ibadet olur. Niye? İbadete kuvvet için yerse. Buna göre hareket edilecek. Ve emmel müktesebetül uhraviyyetü. Ahiretle alakalı kazanılacak, insanın kendi gayretiyle elde edilecek şeylere, vasıflara ve hasletlere gelince. Bunlar ne gibidir? Fesairul ahlakil aliyyeti, kıymetli üstün ahlak, vel adab-ı şer'iyyeti, yani şer'i şerife, Allah'ın dinine uymak. Mesela minet din, evvela din ve iman. İnanılması gereken şeylere inanmak. Tatbik edilmesi gereken şeyleri uygulamak. Yapılması ve terk edilmesi icap eden hususlarda Allah'a ve Resulüne itaatkar olmak. Bu insanın elindedir. Bunu insan kendi iradesiyle, kudretiyle, kesbiyle, fiiliyle, dahliyle ve müdahalesiyle gerçekleştirebilir. Kimse dindar olarak anadan doğma böyle dindar bir şekilde çıkmaz. İlla bir hocaya gidecek, bir vaaz dinleyecek, sohbete gidecek, kitap okuyacak, elifbadan başlayacak, bir Sübhane gibi Kur'an eğitim almak gerekiyor. Yoksa amentüyü bilmez ki, nasıl iman etsin? Ondan sonra vel ilmi ilim. İlim zaten din ilimleri bundan kastedilir. İnsanın kendine yarayan ve yaramayan her şeyi bilmesi, dünyasıyla alakalı, ahiretiyle alakalı konularda bilgi sahibi olması, bunu da Allah'ın rızasını kazanmak için kullanması. Vel hilmi, mesela hilim, eziyetlere sabretmek. Düşmanlardan intikam almakta aceleci olmamak. Bunlar insanın gayretiyle olan şeyler. Yoksa insanın yaratılışında ne var? Ve hulukal insanu acula, insan aceleci olarak yaratılmıştır. Hemen dalmak ister. Ama orada bir fren yapmak meselesinde ne devreye giriyor? Ayet var, hadis var. Vasbir habibim sabret. İnnallâh ma'as sabirin. Allah sabredenle beraberdir falan filan. Ayet, hadis ne kadar bilirsen ona göre frenin fazla yaparsın. Amma ve lakin işte Helime Hanım merkep hikayesi gibi eşek 9 türlü yüzgeç bilir derdi. Denize düştüm hepsini unutur, boğulur derdi. Şimdi bazı insan da ne kadar ayet hadis bilir ama başına bir sıkıntı geldiği zaman da hemen kalkıp dalarsa bu da eşek gibi tam lazım olduğu yerde yüzmeyi unutup boğulmaya benzer. Ayet hadis neye yarar? İlim neye yarar? Amele yarar. Ondan sonra ve şükri, şükretmek. Hem Allah'a şükretmek, Rabbimizin verdiği bütün nimetlerden dolayı ona hamdü sena etmek. Bunun yolu nedir? Bunun yolu öyle ya Rabbi şükür demekle bitmez ki bu. İslam şartlarını yerine getirmek. Şükrün tamamıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri beyan ediyor. İslam'ı tam yaşayan şükrünü tam eda etmiş olur. İslam'ı ne kadar noksan yaşarsa şükrünü o kadar noksan etmiş olur. Sadece ya Rabbi şükür, dilin şükrüdür. Bu kadar uzuvlar ve nimetler bize verilmiştir. Bunların hepsini Allah-u Teala'nın rızası makamında ne için yaratıldıysa yaratıldığı noktaya harcamak. Gözü Kur'an'a bakmaya, ana babaya bakmaya, Kabe'ye bakmaya, Zemzem'e bakmaya, işte yolunu görmeye, işine bakmaya, dünyaya, ahirete yararlı işlere kullanmaya efendim şükür denir. Sen gözü harama, namahreme, millete hakaret nazarıyla bakmaya kullandığın takdirde veyahut Allah'ın ayetlerine karşı tefekkürsüz ve ibretsiz gafletle bakmaya kullandığın zaman bu ne olur? Baltayı taşa vurup da ucunu körletmek olur. Şükürsüzlüktür bu. Bunun gibi kıyas edin. Vel adli, haktan ayrılmamak, adaletli olmak, anan babanın aleyhine de olsa, kendi nefsinin zararına da olsa adil davranmak. Bu nerede? Efendim, insanlar değil kendi aleyhine maleyhine bıraksın, menfaat için adaleti bırakıyor. Kendi zararından da değil, kar için buraya bırakıyor. Hadi zarar gelecek diye korkmaktan da bunu yapmamak lazım ama kimisine hiç zarar gelmeyecek de karı kaçırmayayım diye yamuluyor. Adaleti bozuyor. Yanlış şahitlik yapıyor. Efendim, bunlar mesuliyetli işler. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız. Güttüğünüz sürüden mesulsünüz. Bu başa geçenler, bu yönetime talip olanlar, bu yetkiyi alanlar, bu bu kadar insana zulümler, haksızlıklar yapılırsa bunlar hep bundan mesul olacaklar. Bunu akıl işi değil bu işe talip olmak ya. Akıl işi. Allah vazifede olanlara yardım etsin. Onları muvaffak etsin. Onlara düzgün müsteşarlar nasip etsin. Amin. Yanlış yönlendirilirlerse yandılar gittiler. Milleti de batırdılar. Kendine batarlar. İnne sem'a vel basara vel fuade kullu ulâike kâne anü mes'ûlâ. Kulaktan sorulacak, gözden sorulacak, gönülden sorulacak, kalpten sorulacak. Hep mesuliyet var. Evet. Ve zühdi. Zühd. Ne demek zühd? Dünyaya karşı soğukluk. Kalbe dünya zevkini, meylini sokmamak. Mubahlarla efendim geçinmek, yetinmek, zaruri mubahların dışına açılmamak. Evet. Bu üstün bir vasıftır. Sahabeden de hepsinde zahitlik var mıydı? Yoktu. Mesela zahitlik denince akla gelen sahabi kimdir? He? He? Ebu Zer Gıfari'dir. Radıyallahu anh. Bir Ebu Zer meselesi var ki tamamen zirve noktasında o. Hiçbir para tutmaz. Yiyeceği kadarından geri kalan hepsini harcar. Verir Allah'a yolla mesela. Bu biraz bize farz değil böyle bir şey. Farz olsa da yapmayız ki zaten. Bize ne hoca, biz bir senelik stoğa koymadan olur muydu? Gerçi asgari ücretle ne bir senelik stoğa koyacak? Adam 15 günü geçiremiyor da. Ayın öte tarafında bakkala, manava borç. Şimdi ve tevazu'i, tevazulu olmak, yumuşak davranmak, arkadaşlarına karşı ahlaklı, geçimli olmak, vel affi, kusurlar olursa karşı tarafın, illaki kul kusursuz olmaz, birbirine karşı efendim esnek davranmak, hemen ceza vermemek, hemen yüzüne vurmamak, efendim vel iffeti, iffet, nefsi günahlardan geri tutmak, zinadan uzak tutmak, bunlar hep insanın elinde olan şeyler değil mi? Bunlarda insanın gayreti lazım mı? Lazım. Şimdi bunun için, bu işin yolu var. Sen efendim çıplak karıları devamlı seyredersen, pis filmler seyredersen, çıplak gazeteler bakarsan, efendim iş yerinde, yolda, burada, otobüste, her yerde karılarla kızla ha ha hi hi yaparsan, bu zinaya mektup atmaktır. Postaneye vermektir bu. Zinanın postası geldi. Onun içindir ki bu da tabii insanı kafirliğe kadar sonra normal gelmeye başlarsa ne olacak, bundan bu haram değil derse de kafir olur. Günahlar da kafirliğin postasıdır. Buna göre iffetli olmak, vel cudi, cömert olmak, efendim çok aşırı da olanı hepsini verip de çoluk çocuğu aç bırakmak değil, ama hepten kısıp da üstten sıkıp da alttan yalamak değil. Böyle bir dengeli şekilde zekatını, sadakanı, hayrını, haseneni komşulara göre, akrabadaki ihtiyaçlara göre verebilmek. Cömertlik. Ve şecaati, cesaret. Tabii bu cesaret de korkaklıkla saldırganlık arasında orta bir sıfattır. Yoksa önüne gelene tokatlarım lan, seni döverim lan, her yere bağırıyor. Bu cesaret değil. Çünkü yiyecek bir gün dayağı, oturacak aşağıya demektir o şimdi. Herkesi dövemeyeceğine göre bir gün yiyecek dayağı. Öyle cesaret olmaz. Ondan sonra efendim çok da geri kalmak. Tamamen böyle her saldırıya karşı hiç çıt yok falan. Şimdi ne diyor? İmam Şafii'nin bir sözü var. Radıyallahu anh, çok da hoşuma gider. Bir adamı diyor razı etmek istiyorsun da, yani onun rızasını, hoşnutluğunu almak için yalvarıyorsun, yakarıyorsun, özür diliyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Yani bir falso yaptın diyelim. Adam yok, ben helal etmem, razı olmam bilmem ne falan. Bu şeytandır diyor bu adam. Yani memnun edilmek istenip de özür dilendiği halde böyle asla falan hareket yapsa bu şeytandır diyor. Ama diyor kızdırılmak istenip de hiç kızmayan adam, bu da eşektir diyor yani. İmam Şafii'nin güzel bir hikmetli sözü vardı. Şimdi yani adamın damarına basıyor, basıyor, basıyor. Bunda da hiç damar yok yani. Bu da olmaz, bu kadar damarsız adam yaşamaz be. Benim mesela çok yumuşak adamımdır ben. Çok tevazulu, iyiyim de huyularım iyidir. Benimle yolculuk yapanlar bilir. Ben 30-35 senedir bu halkla, cemaatle beraberim. Efendim, binlerce insanla yolculuklar yapmışım, binlerce. Uzun yolculuklarım var, kısa haçlar var, umreler var vesaire var, ilim tahsilinde arkadaşlarım var. Kimseyle bağırış çağırışmam, şu yapmam, bu yapmam. Çok da damarıma basarsan, hepten de eşek değilim yani. O vakitte de biraz da bir tekme atarım yani. Çünkü hepten cesaretsiz olmak da iyi bir şey değil. Şimdi üstüne geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Onun bir nesi var? Limiti var. Limiti doldurduğun zaman da hoca himar değildir yani. Bu sefer ne yapar? Sana da bir atış yapar yani. Ona göre dikkat edeceksin. Bu, çünkü bunlar iyi vasıflar. Şecaat lazım. Cesaret olmadan olur mu? Ah bir de şeker hastası olmazsam kimse baş edemeyecek benden ama biraz hastalık payı koyuyorum yani. Çünkü bir atıyorlar beni hapse. Adamlar 7 ay yanımıza bir kişi vermediler yahu 7 ay. Her tarafımız tıkandı çıktık hep ameliyat. Damarlarımız niye tıkandı? Hapiste tıkandı mesela. Şimdi tabii o da var. Daha sağlıklı olsam hakkı hakikati söylemekten hiç çekinmiyorum. Yine de çekinmiyorum ama farklı olurdu. Tabii Allah da biliyor adamı fren yaptırmayı işte. Onun için hastalık veriyor ki biraz işte korku hastalığın var. Sen hastanın da mesuliyeti azalıyor İslam'da. Yine de sağlamlardan fazla cesaretli davranıyorum çoğu konularda. Sağlamların çoğu çıkıp da bir reddiye yapamıyor yani. Bir hakkı söylemiyorlar. Söylemiyorlar. Bak dün gece Ülke TV'de bu Kanal 7'nin yan kuruluşuymuş bu. Herhalde bilmiyorum. Kanal 7'nin yan kuruluşuymuş. Caferilerin başını çıkarttılar. Efendim Türkiye'deki Caferi Selahattin Özgündüz mü bir şey? Neyse bayağı Hazreti Ebubekir diyor, Hazreti Ömer diyor. Hoşuma gitti. Yani Hazret demesi Ebubekir'e Ömer'e iyi bir şey. Tabii bunlar takıya çok yapar, dikkat edelim. Çünkü Şia'nın dini, diyaneti takıya üzere kurulmuştur. Çünkü Türk milletine konuşma yapıldığı için Ebubekir'e Ömer'e tazimsizlik yaparsa biraz kabak tadı verir. Ama oradan geçiliyor nereye? Muaviye dendi mi Muaviye'ye bindir. Radıyallahu anh sen Hazreti Muaviye'ye nasıl bindirirsin? Biz daha ölmedik bu memlekette. Ehli sünnet varız elhamdülillah. Şimdi getiriyor. Tamam Hazreti Hüseyin, babası Hazreti Ali, anası Hazreti Fatıma, dedesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban olayım onlara ben. Biz onların sevgisi imanımızdır. Amma ve lakin o Muhammed Mustafa ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La tesubbu ashabi, sahabemin aleyhine konuşmayın. Men sebbe ashabi fe aleyhi lanetullahu vel melâket ve nâs ecmain. Sahabeme hakaret edenin üzerine Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti yağsın. O Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bukhari hadisinde de geçer. Ashabi ashabi la tettehidûm garadan ba'di. Sahabemin aleyhine gitmeyin. Benden sonra onları hedef etmeyin. Tenkitlerinize maruz bırakmayın. فَمَنْ اَحَبُّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبُّهُمْ Onları seven beni sevdiği için onları sevmiştir. وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ اَبْغَضَهُمْ Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmıştır. Sahabeye buğz bana buğza girer. İmam-ı Rabbani mektubatta لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Sahabeye ancak kafirler sevmez diye ayet okuyor. Hal böyle olunca Hazreti Muaviye sahabe midir? Sahabedir. Resulullah Efendimizin katiplerinden midir? Katiplerindendir. اللّٰهُمْ عَلِّمُ الْحِسَابْ وَقِيلْ عَزَابْ Ona hesap ilmini öğret, onu azaptan muhafaza et diye duasını almış mıdır? Almıştır. Allahümme ehdi ve ehdi bi'yi, onu hidayete erdir, onunla da insanları doğru yola al duasını almış mıdır? Tirmizi hadislerinde geçer bunlar. Böyle bir sahabeye de efendim, Muaviye şöyle, Muaviye böyle, bir de Muaviye'nin babası işte, şimdi Yezid'den gidiyor. Yezid'e biz de efendim asla itibar etmiyoruz. Yezid sahabeden değildir. Yezid efendim bazı alimlere göre lanetlidir. Bazı alimler lanet okumasa da İmam-ı Rabbani ne der? Frenk yavuru yapmaz. Yezid'in yaptığını frenk yavuru yapmadı demiştir. Dolayısıyla biz Yezid'i asla sevmiyoruz. Ama Hazreti Muaviye'nin bu işten haberi var mıdır? Yoktur. Hazreti Muaviye o zaman vefat etmiştir. Zaten vefatından önce de oğlu Yezid'e Hazreti Hüseyin'e iyi bak, ona iyi davran diye vasiyeti de var. Oğlu bu vasiyeti tutmadıysa babası mesul müdür? Değildir. Bundan dolayıdır ki Yezid bedbahttır, haip ve hasirdir. Ama Muaviye dendiği zaman radıyallahu anh demek mecburiyeti vardır. Buhari'de bile dolu hadisleri vardır. Resulullah'ın katibi olmakla sallallahu aleyhi ve sellem beraber Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman üç halifenin de Şam valisidir. Hazreti Ömer ki pire için yorgan yakar, en ufak yanlışta adamı atar. O bile Hazreti Muaviye'nin zekasına, yönetimine hayran kalmıştır ve onun vazifesini sabit bırakmıştır. Onu görevden almamıştır. Ve Hazreti Muaviye zamanında Şam fetihleri, Burum diyarının buralara kadar gelen bütün bu fetihler Hazreti Muaviye'nin zamanında Müslüman edilmiştir bu topraklar. Şam diyarından tut Buharalara kadar, Hindistanlara kadar Hazreti Muaviye orduları İslam'ı götürmüştür. Ebu Ayyub el-Ensari bile o orduyla buraya gelmiştir. İstanbul'a gelen sahabe yine Hazreti Muaviye döneminin ordusuyla gelmiştir. Bundan dolayıdır ki böyle sahabenin aleyhine konuşturmayız. Ondan sonra işte Yezid'in babası Muaviye'ydi. Muaviye'nin babası Ebu Süfyan idi. Ondan sonra şöyleydi, böyleydi. Ebu Süfyan baştan yanlışlıklar yapmakla beraber o asla ona sorulmayacaktır. Çünkü müşrik iken bunları yapmıştır. İslam'a girdikten sonra İslam gereği ne yapar? El-İslam yecubbu makablu keser atar. Bir insanın İslam'dan önce yaptıklarından dolayı İslam onu yargılamaz, sorgulamaz. Ebu Süfyan ondan sonra sahabeden olmuştur. İşte annesi Hind. Hind'in aleyhine. Yahu Hind, evet Hazreti Hamza'yı ciğerini kesmişler, etmişler, şunlar bunlar. Bunlar konuşulmaz. Çünkü o zaman Hind Müslüman mıydı? Değildi. Mekke fethedildiğinde Müslüman oldu. Ona bakarsan Halid İbni Velid de ne yaptı? Uhud Muharebesi'nde arkadan girip önden çıkan kimdi? Halid İbni Velid'di. Şimdi onun aleyhine konuşabilir miyiz? Haşa. Allah'ın kılıcıdır. Cahiliyet devrinde şirk içinde yapılanlar konu yapılmaz. Bunları yapan doğru bir Müslüman olamaz. Ehl-i Sünnet böyle bir şey yapmaz. Kalkıp da sen efendim Hazreti Hüseyin'in babası, anası, atasını met ediyorsun. Tamam, biz onda müşterekiz. Hatta sen bir met edersen biz 10 met edecek kadar ayet-i hadis biliriz. Ama buradan da takıp da Yezid'den, tamam Yezid'i istisna ederiz. Yezid beladır. Ama Muaviye'ye geçtiğin zaman, Ebu Süfyan'a, Hind'e geçtiğin zaman işte bunun da anası atası böyle bozuk adamlar diyemezsin. Müslüman mahallesine salyangoz satamazsın. Ehli sünnet kanallarına çıkıp da milleti ehli sünnetten dışarı çıkaramazsın. Bu milleti zehirliyorlar bu İslami kanallar. Zehirliyorlar bu İslami kanallar. Sahabenin aleyhine konuşturuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sahabemin aleyhine konuşulduğu zaman onların faziletine dair bildiğini gizleyene Allah ve peygamberler lanet etmiştir. Ben bu lanetin altında kalmak istemiyorum. Onun için dün gece bunu duydum. Benim sesim buradan çıkıyor. Ben yine burada duyuruyorum. Ülke TV böyle bir yanlış yapmıştır. Bunları ikaz etmek, bunlara reddiye yapmak, bunlara mesaj çekmek. Kardeşim, Hazreti Muaviye, Ebu Süfyan, Hint bunlar sahabedir. Bunların hakkında ne konuşturuyorsunuz? Demek lazımdır. Bunlar bizim vazifemizdir ama nerede? Kimse ortada yok. Ondan sonra tabii beni de tutmazlar. Niye tutmazlar? Hele İslami kanallar hiç beni tutmaz. Ondan sonra niye flaşa çıkıyorsun? Adam serbest, ne konuşursan konuş diyor. Onun için oraya çıkıyorum. Niye İslami kanallar beni çağırmaz? Kimisi Vahabi'ye uymuştur. Kimisi Selefi'ye uymuştur. Kimisi Şia'ya uymuştur. Kimisi efendim diyaloğa uymuştur. Kimisi, hepsinin bir sakat tarafı var. Tam dört dörtlük ehli sünnet bir kanal yok. Yani meşhur kanallardan diyor. Bundan dolayı biz doğruyu söyleyeceğiz. Cesaret lazım biraz ya. Bu kadar hocalar var. Niye bunlar konuşmuyorlar? Hind radıyallahu anha, Efendimiz Mekke fethedilince Müslüman oldu. Ve biat eden kadınlar ayetinde geçen kadınların sözcüsü kimdi? Hint'ti. Allah Teala onlar hakkında ne buyuruyor? Febâi'unne ve estağfirlehunne Allah. Habibim, onlarla biat et. O kadınlarla imana girdiklerine dair sözleşme yap. Ve onlar için benden af iste diyor. Peki Resulullah onlar için Allah'ın emrine göre istiğfar etti mi, etmedi mi? Etti, çünkü Allah emreder de onların affını iste diye peygamber etmez mi? Etti. Peki Allah peygamberin istiğfar ettiği, af istediği kişiyi affetmez mi? Ama münafık olsa ne diyor? İstiğfir lehum ve la testiğfir lehum. İn testiğfir lehum 70 merreten felen yeğfirullah lehum. Abdullah ibn Übey ibn Selül münafığı geberdiği zamanda ne buyurdu ayet? Efendimiz yine Müslümanım dediği için kafir damgası vurmuyordu. Ama ayet gelince onlar için af istesen de istemesen de bir şey değişmez. 70 kere istiğfar etsen Allah onları asla affetmeyecek. Niye de halki benim keferu billahi ve resulü, onlar içlerinden kafirliği gizlediler. Allah'a Resulü'nü inkar ettiler diyor. Orada kafirlik var. Münafık demek kafirliği içinde gizleyen demektir. Müslüman değil ki. O zaman peygamberin istiğfarı da para etmez. Ama burada Rabbim ne diyor? Onlarla sözleş, muahede yap ve onlar için benden af iste. İnnallâh gafurur rahim diyor. Allah gafurur rahimdir. O zaman Hind'in bir günahı kalmış mıdır? İslam'dan önce yaptığından Allah ona soracak mı? Ne konuşuyorsun bunları pazara çıkarıp sahaben hakkında konuşuyorsun? Ona bakarsan bütün sahabenin hakkında geriye döndüğün zaman da cahiliyet döneminde neler var değil mi? Ebu Bekir gibi kaç kişi var? Radıyallahu anh, sicili temiz. Ebu Bekir aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Ebu Bekir Efendimizin içkisi yok, kumarı yok, zinası yok, puta tapma. Ebu Bekir acayip bir şey radıyallahu anh. O ayrı. Hazreti Osman'da da öyle bir huylar var. Hiç zina mina etmemiş cahiliyet döneminde mesela. Öyle birkaç kişi korunmuş olabilir. Yüz küsür bin sahabe var. Sen bunların İslam'dan önceki şeylerini devreye sokup da konuşursan ne olursun? Mel'un olursun, mel'un. Resulullah lanet ediyor sana. Sahabeme hakaret edene diyor. Sana ne ya? Yapıyorlar bu yanlışları. Ben ne yapayım şimdi? Yine ben doğruyu söyleyeceğim. Diyorlar bana konuşma. Konuşma, şöyle yapma, böyle yapma. Ama efendiye sorma. Efendi Hazretleri böyle uğraşıyorlar benden. Kasetleri şimdi tekrar televizyonlara postalamışlar. Bedava. Arıyormuş, telefon ediyormuş. Adım Mahmut Kurtuluş. İşte millete dağıttık, olmadı. Şimdi size gönderiyoruz. Bunları yayınlayın. Böyle şimdi dün gece yine böyle uğraşıyorlar mesela. Efendim ondan sonra bana mesaj. Geri dur. Çıkma, konuşma, etme. Ben Efendi Hazretlerine bakarım. Gittim sordum, dedim ben geri durayım mı biraz? Ortalık karışır mı? Sana zarar veremezler dedi. Biz senin arkandayız. Bu söz iki gün evvel söyledi ya. Dedim efendim geri dursam. Kim diyor sana falan falan. Geri durmak yok dedi. Sohbetlere devam dedi. Ben ne yapacağım şimdi, ben emir kuluyum. Ve Efendi Hazretlerinin ben görüştüğüm iki gün evvel son sözü bana, sana destek olana duacıyım. Vallahi bu büyük evliyanın duasını almak isteyenler, ben ehli sünnette destek istiyorum sizden. Ben yoksa sizden para istemiyorum, pul istemiyorum, bilet kesmiyorum, parayla da konuşmuyorum, bir şey yapmıyorum. Ama destekçi olun bu işlere, bu ehli sünnet davasıdır. Burada ehli sünnet harcanmak isteniyor. Doğru konuşan bir kişi çıkmış, o susturulmak isteniyor. O kadar konuşan var, kimse onlarla uğraşmıyor. Bizden uğraşılıyorsa bir şey var demektir. Burada hassas bir nokta var demektir. Bizim ortadan çekilmemiz isteniyorsa birileri rahatsız oluyor demektir. Bu rahatsız olanlar da doğru adamlar değil yani. Bunlar bizim reddiye yaptığımız takımlar. Biz kime reddiye yapıyorsak? Ehli sünnet dışı fırkı dalleye, sapık fırkalara reddiye yapıyoruz. Siz bunları kaç senedir takip ediyorsunuz. Niye bir iki seneye kadar böyle benimle uğraşılmıyordu da teke teklerden sonra Türkiye'de böyle bir hava esince, bu kanallardan sonra bütün millet hakkı duymaya başlayınca bu işler başlatıldı. Çünkü bunun sebebi nedir? Kendi konuşuyor 1000 kişiye, 2000 kişiye, çok mühim değil. Ama milyonlar dinlemeye başlayınca herkesin batıl düzeni bozulmaya başladı. Siz bunu fark etmiyor musunuz? Görmüyor musunuz? Gözlemiyor musunuz yani? Akıllı adamsınız, uyanık adamsınız. Bu kadar hoca var. Herkes peygamber mi haşa? Herkesin kabahati kusuru var. Niye kimseyle uğraşılmıyor da bizle uğraşılıyor? Ha, burada bir mesele var. O zaman Allah için ehli sünneti mücadele, ehli sünnet müdafasını devam edeceğiz inşallah. Olmaz böyle şey. Çıkılıp televizyonlarda sahabenin aleyhine konuşulmaz kardeşim. Konuşursan birisi de kalkar cevap verecektir buna. Ondan sonra bana dokundun, ona dokundun. Sen peygamberin hesabına niye dokunuyorsun? Onların sahasını temiz tutmamız lazım ki Allah da bizi temizlesin. Ondan sonra vel hayai, utangaçlık. Ya tabii kötü işlerden utanmak. Efendim bunlar iyi şeylerdir. El haya minel iman. Utanmak imandandır. Utanmayanın imanı eksiktir. Bazı insan hiç utanmaz olur yani. Ama bu da kazanılacak bir şeydir. İnsan biraz ilim tahsil ederse, sohbet dinlerse veyahut bu usta biraz alıştırma yaparsa ne gelir? En utanmaz insana bile biraz haya gelir. Mesela tevbe etmeden evvel kötü yollarda olup ne hayasızlıklar yapan kardeşlerimiz var. Ama şimdi onlar benden daha hayalı. Niçin benden daha hayalı? Çünkü bu kesbidir. Geliyor, ders dinliyor, sohbet dinliyor, kitap okuyor falan. Ondan sonra utanmak lazım geldiğini anlıyor. Haya ediyor tabii ki. Ama evvelki hayatında hayasızlıklar yapmış. Demek ki bunlar alışkanlık kazanılarak, çalışılarak elde edilebilecek vasıflardır. Vel mürueti, kişilik, İnsaniyet, şahsiyet, temiz ahlak, alçak işlerden uzak olmak mesela. Yani insanda biraz şahsiyet derler ya. Yani mesela Allah'ın izniyle ben hiç böyle bir alçak, bulaşık, pis işlere benim şeyim müsaade etmez. Yaratılışım buna müsaade etmez. Dolayısıyla ama bunların da geliştirilmesi lazım. Yani insan kişiliğini de geliştirir. Yani bunlar hep neye bağlıdır? İlmin artmasına ve şahsiyet sahibi insanlarla oturup kalkmasına bağlıdır. Sen şahsiyetsiz insanlarla oturursan, hayasız insanlarla görüşürsen, şerefsiz insanları seyredersen senin de ar damarın çatlar. Senin de utanma duygun azalır veya kaybolur. Efendim en ufak basit adi işlere tenezzül eden rezil karaktersiz insanlarla düşüp kalkarsan senin de kimliğin, kişiliğin bozulur. Bunlardan dolayı bunda ne var? Kazanmanın yeri var. Vassamti. Sükût durmak, sessiz durmak. Yani bu sessiz durmak az konuşmak demektir. Bu da çok önemli. Bu da güzel bir vasıftır. Men kâne yûminu billâhi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ahirete inanıyorsa felyekul hayran ev liyasmut. Ya doğru söylesin, ya iyi söylesin, ya hayır konuşsun, ya sükût etsin. Yani konuşuyorsa mutlaka hayır konuş. Yalan konuşma, haram konuşma. Gıybet yapma, iftira yapma, dedikodu yapma. Konuşacaksın, doğru konuş. Dünyana yarayan bir şey konuş. Ahiretine yarayan bir şey konuş. Ama men samite neca. Sessiz kalan, sükût eden kurtulur. Niye birçok yalan, gıybet, dedikodu, iftira bunlar hep dille oluyor. Sessiz kalanlar ekseriyet haramların çoğundan da dille işlenen günahlardan korunuyor. Evet. Ama kulil hayra ve illa feskut. Söylüyorsan hayır söyle, değilse sükût eyle. Ama bildiğin bir hakkı da söylememek o da iyi bir şey değil. Es-sâkidu anil hak şeytan nehras. Hak'tan sükût eden, doğruyu söylemeyen de dilsiz şeytandır diyor. Ama güç yetmeyecek durumlar olur. İnsanın takate yetişmez. Yani gücü yok, imkanı yoksa o zaman da ne demişler? La tekul gayra sıdk ve la tekul külle sıdk. Doğrudan başka söz söyleme ama her doğruyu söyleme. Bazı doğrular vardır. O yeri ve zamanı olmadan o doğru da orada söylenmemesi gerekebilir. Ben de biraz onu da beceremiyorum. Her doğruyu söylüyorum yani. Sessiz durmak, bu da melekedir. Bunlar efendim insanın alıştırması lazım kendisine. Şimdi biraz insanın başına çileler gelirse, musibetler, belalar gelirse ne oluyor? Sessiz kalmaya biraz daha alışıyor. Ve tüedeti acele etmemek. Efendim. Çünkü acelecilik insanı zarara, ziyana götürür. Ne diyor şair? Kad yüzrikul müteenni ba'da hacetihi ve kad yekûnü me'al müsteacili zelelu. Yavaş davranan, ağırdan alan her isteğine ulaşamasa da bazı muratlarına kavuşur. Ama acele davranan ekseri zelleye düşer, ayağı kayar, ağzı kayar, dili kayar ve muradına eremez. Allah bize hilim sıfatı nasip etsin. Amin. Evet. Ondan sonra ve teveddüt, bu başka nüshada var. Teveddüt demek Allah dostlarına kendini sevdirmek. Fakirlere, dervişlere, Allah dostlarına kendini sevdirmek. Bu da gayret ister. Bunlar güzel vasıflar. Çünkü yarın ahirette şefaatçiler, melikler, padişahlar, krallar kimler olacak? Bu dünyada fakir fukara halinde geçinen ama derviş, Allah yolunda zikir ehli olanlar. Ahiretin padişahları onlardır. Bunlara da kendini sevdirmek. Bunlar çok güzel vasıflar. Vel vekari, vakar. Vakar ne demek? Böyle hafif hareketler yapmamak. Adımını sağlam atmak. Böyle ne diyorsunuz? Panik atak hareketler var. Böyle adam yerinde duramaz. Böyle oraya sıçtı, buraya sıçtı. Böyle bakıyorsun yerinde oturmuyor yani. Vakarsız adam. Vakarlı olmak ne demek? Ağırbaşlı, oturaklı. Bunlar ve rahmeti, merhamet, acımak, esirgemek. Yani bunlar Allah vergisidir ama kazanmanın da bunda tesiri var mı? Çalışmanın, gayret etmenin tesiri var. Vel husnil edep. Efendim, güzel edep. Ne demişler? Husnul edep ehsenu min edep. Edebin güzelliği altından daha makbuldür. Altının olacağına edebin olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Edebeni Rabbi fehsene te'dibi. Bana bu terbiyeyi Rabbim verdi. Ama o beni ne güzel edeplendirdi diyor. sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Vel muaşara, iyi geçinmek. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Halikun nasi bi hulukin hasen. İnsanlarla geçinirken güzel ahlakla geçin. Ahlakın güzel olsun. Kırıcı olma. Hakaret etme. Herkese durumuna göre hareket et. Başka hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hıyarukum ahsenukum ahlakan. Sizin en hayırlılarınız huyu güzel olandır. Başka hadiste ne buyuruyor? Namaz, abdest, bütün ibadetler terazi mizanda yeri var ama en ağır gelecek amel güzel ahlak. Bu acayip bir şey. Adam gece gündüz namaz, teheccüd, zikir, şu bu. Ondan sonra millete karşı bodozlama, hakaret. Terbiyesiz terbiyesiz konuşmalar, kibir, kırıcılık. Olmaz. Güzel ahlak olacak. Şeyh Ebu Medyen-i Mahribi Hazretleri kardeşallahu aleyhi ve sellem, o ki bu zat Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin şeyhidir. Büyük velidir. O kelamında ne buyuruyor? Güzel ahlak ne demek? Buna güzel bir tarif getirmiş mübarek. Husnul huluk muameletu kulli şahs bima yu'nisuhu ve la yuhişuhu. Herkese diyor, ona uygun şekilde, ona rahatlık verecek şekilde davranacak. Herkese karşı öyle bir muamele yapacak ki onun davranışı karşı tarafı ürkütmeyecek. Herkese karşı. Hanımına başka, anana başka, babana başka, kardeşine başka, arkadaşına başka, iş arkadaşına başka, iş verene başka. Herkese nasıl davranacak? Şimdi yani bir taksiye bile bindin. İşte nasılsınız, iyi misiniz falan. Değil mi? Hayırlı işler. Böyle. Öf püf bilmem ne. Şoför de şaşırıyor. Bu ne oldu, birinden mi kaçıyor falan. Yani adamı da korkutma da. Selamun aleyküm ne demek? Yani şu demek. Allah'ın selamı da orada başka mana var. Selamun aleyküm demek benden size şer dokunmaz. Rahat ol demek. Selam vermenin manası ne? Selamet yani. Benden sana bir şer zarar gelmez. Benden selamettesin demek. Anladın mı? Ama tabii bu manayı bilmediğin zaman ne oluyor? Adama selamun aleyküm diyor. Zaten adam selamun aleykümden ödü kopuyor yani. Ulan bu ne biçim selam diyor yani. Adam bana mı dalacak diyor. Öyle selam verilir mi adama? Bir selamın da bir adabı var. Efendim, benden sana zarar gelmez mesajını vermek. Güzel ahlak bu demek. Seni gören huzura erecek, rahata kavuşacak. Tamam, içinde sıkıntı bir şey olabilir. Ben çok sıkıntılı olurum bazen. Ama yine de karşımdakine ne derim? Ya seninle alakalı değil, benim bazı dertlerim var. Onu seninle alakalı değil demek lazım. Öyle demediğin zaman adam karşında ne anlıyor? Yani benden mi daraldı, ben geldim diye mi sıkıldı, beni mi sevmiyor? Bu böyle şeylerde üzeriz birbirini, üzeriz. Üzülürüz sonra ahirette. Güzel ahlak olacak, güzel geçim olacak. Efendim, insanlara iyi davranılacak. En güzel ahlak da kime karşı yapılacak? Eşlerimize karşı. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hıyarukum, hıyarukum, linisaim. Sizin en hayırlılarınız eşlerine, hanımlarına hayırlı olanlarınızdır. Çünkü onlar zayıftırlar. Her bakımdan güçsüzdürler, bize emanettirler. Onları korkutmanın, ürkütmenin hiçbir manası yok. Onlara iyi davranmakta çok büyük faydeler var. Tabii sıkıntıları da olacak. O sıkıntıları da tahammül etmek. Allah için sabretmekte çok büyük ecirler var. Yoksa şimdi diyorlar ki boşanma oranı evlenmekten fazlaymış şu anda. Türkiye'de boşanma oranı evlenmekten fazla. Bunu düşünebiliyor musunuz? Ne hale gelmiş memleket ya? Bu nedir ya bu huzursuzluk işte bu. Hep İslamsızlık, hep zikirsizlik, hep sohbetsizlik, hep nasihatsızlık, tamahkarlık. Beğenmiyor kocasını. Niye beğenmiyor? İşte para getiremiyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Ondan sonra efendim, iyi kocayı buldu mu, ondan memnun. Fakir, adam fakir ne yapsın? Haram mı şimdi kazansın? O, çalsın da mı getirsin? Ne yapacak? Birbirini idare edeceksin. Efendim, onun için feministler var, kadın hakları savunucular bunlar. Erkek düşmanı mıymışlar, neymişler? Ama dün bir laf söylediler bir yerde, ne diyor? Parayı buldu mu diyor, komünizm biter. Kocayı da buldu mu, zengin kocayı, feminizm biter diyor yani. Şimdi bu komünistler vardı, eski komünistler. Şimdi hepsi, efendim bizim mücahitler de müteahhit oldu ya, bu komünistlerden de zengin olanlar var şimdi. Onlar da bıraktı komünistliği şimdi. Para var çünkü, ne komünistliği. Ondan sonra kadın hakları bilmem ne, erkeklere dalanlardan falan, zengin beni bir koca buldu mu, Tamam, erkekler çok iyi. Tabii ki parayı buldum öyle. Böyle olmaz ki. Allah için iyi davranacaksın. Allah için. Varak birbirine iyi geçineceksin. Fakirliğine sabredeceksin. Ahiretin kralı olacaksın inşallah. Ne yapalım şimdi? Allah verdiği kadar sıfırından mesul tutar. Yoksa yok, ne yapalım? Adamı mı zorlayacaksın? Ve ehavatiha. Evet, bu güzel ahlak ve bunların nesi vardır? Efendim, eş değerli vasıfları vardır. Bunlar İmam Gazali'nin İhya Ulumiddin isimli eserinde, ondan sonra İmam Sühreverdi'nin Avariful Maarif isimli eserinde, İmam Kuşeyri Hazretleri'nin Risaletül Kuşeyriye, Risale-i Kuşeyriye isimli eserinde bunların çok detayları vardır. Ah, o dersleri bir yapsak değil mi böyle? Orada neler vardır? İmam Birgivi'nin Tarikat-ı Muhammediyesinde, onun şerhinde böyle vasıflar, vasıflar, vasıflar. Ahlaka ne kadar ihtiyacımız var değil mi? Hep namaz, abdest, şunu bunu konuşuyoruz, zikir, dua konuşuyoruz ama ahlaktan sıfırın altında dolaşıyoruz. Ahlaka ne kadar ihtiyacımız var? Sakallan, sarıkla, cübbeyle, şalvarla da, çarşafla da illa da bu ahlak kazanılmıyor değil mi? Ama bu vasıfları zahiren yapıp da bir de ahlakı güzel olan nurun ala nur. Onlara yetişilmez. Ama ne kadar kılığı kıyafeti İslam'a uysa da huyu efsafı ahlakı İslam'a uymayanlar da maalesef sıkıntıdadırlar ahirette. Mizanda amelleri harcanır yani. Çünkü ona hakaretten, ona iftiradan, onu gıybetten, dedikodudan bunlar eksile eksile diğer artıları aşağı indirecekler. Bari kazandığımızı harcamayalım. Ve yelleti, şimdi bu ahirete müteallik kesbedilecek üstün ahlakın cimauha, yani toplayan, tek kelime konuşalım diyor. Yani deminden beri saydık mı? Dindarlık, ilim, hilim, sabır, şükür, adil, züht, tevazu, af, iffet, cüht, cömert, şecaat, haya, mürüvvet, sükût, sessizlik, acelesizlik, vakar, rahmet, güzel edep, adab, muaşeret falan falan. Hepsinin tek kelime toplayanı husnül huluk, güzel ahlaktır. Onun için Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkında buyrulan en mühim ayetlerden biri ve inneke leala hulukin azim. Elbette ki sen en büyük ahlak üzeresin. Şimdi onun sünnetlerindeki, onun gidişatındaki, siretindeki davranışları neymiş o zaman? En büyük ahlak ancak oymuş. Ama o ahlakı bugün ortaya koyduğumuz zaman çoğu insanların ahlakına uymuyor, uyuşmuyor. Hatta şimdi bazıları kültürsüzler, ne diyebilirler? Bu da kabalıktır derler değil mi? Halbuki o esas ahlak odur. Ha, yemeğin sünnetlediğin zaman tabağın dibini parmaklarınla da yaladığın zaman, efendim, parmaklarından ekmeği alıp da çanağın kenarını, köşesini iyice yıkanmış gibi sünnetlediğin zaman, ondan sonra da parmaklarını da yalamak sünnet mi? Ya yalayacaksın ya yalattıracaksın diyor. Hadis bu, Buhari'de. Ama sen işte adama şu sen benim parmağımı yala dediğin zaman adam sana vay terbiyesiz. Ne sünnetten haberi var, ne edepten haberi var. Kardeşim, ya yalayacaksın ya yalattıracaksın. Siz de yalattırma sünnetini yapmayın. Madem öyle, yalama sünnetini yapalım. E ne olacak? Parmaklarda ne var? Mideyle irtibat var. Adam yer yer doyduğunu hissetmez. Çünkü sünnete uymadığı için. İlle o parmaklar yalandığı zaman mideye mesajı verir. Çünkü senin burada damarlar irtibatlıdır. Ne diyor? Doydun artık, yeter, şiştin diyor. Ha, onu, o sünnettir. Ama sen şimdi böyle bir mecliste kalk tabağın dibini sünnette, ondan sonra ulan ne edepsiz adam ya. Yani insan biraz dibinde bırakır. Halbuki dibinde bırakmak edepsizliktir. Ama şimdi ne yapar? Çayın dibinde biraz bırakır. Neymiş? Kibarlıkmış. Dibine kadar içerse, çöpünü de çekerse, o zaman da ay, ne edepsiz adam. Görgüsüz adam. Çöpleri bile ağzına aldı. Sen sünnetten ne haberin var? Edepten ne haberin var? Ahlaktan ne haberin var? Ahlakımızı, gidişatımızı, suretimizi, siretimizi Muhammed Mustafa'ya uyduracağız sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi kafamıza göre takılmayacağız öyle. Avrupa'nın örfü adeti, yavurların geleneği göreni. Bize ne onlardan? Kaşıklar, çatallar, bilmem neler. Tamam, kaşık çatal biz de kullanıyoruz. Ama onlar acayip. Şundan tutacağım, bundan keseceğim, şundan çekeceğim, şundan doğrayacağım. Ulan sen orada düşünene kadar ben yerim de doyarım da kalkarım be. Ne işin var öyle safsatalarla? Kullan, kaşık çatal kullanılır. Bir şey değil. Ama kazık gibi kullanılmaz böyle. Kaşığı şöyle tutarsan da böyle daldırırsan, Ali Haydar Efendi babamız kaddesallahu aleyhi ve sellem ne buyururdu? Kavurlar gibi tutma kaşığı derdi. İkaz ederdi. Böyle tutacaksın. Efendim, şimdi siz de anlamadınız ya ne dediğimi. Onun için kalemle gösterelim. Şöyle tutulacak kaşık. Şöyle. Böyle yaparsan olmaz. Böyle. Her şeyin bir adab maaşları da var. Bir sana kaşık kullanma demedik. Gavur gibi kullanma. O zaman bütün mesele döndü dolaştı. Güzel ahlak kimde toplandı? Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem ahlakında toplandı. Fakat yekunu minadil ahlak, bu ahlaktan bazısı mahvu fil garizeti, insanın yaratılışında olanları da vardır. Ve aslil cibilleti, hilkatinin temelinde libazın nas. Bazılarında bu olabiliyor. Mesela bazı insan sessiz olur. Doğuştan. Konuşkan değil. Değil mi? Ha, bu olabilir. Bazı insan doğuştan ne olur? Hayalı olur. Yani böyle yüzü kızarır. Değil mi? Hemen bir şey konuşur yüzü kızarır. Bunlar. Bazı insan çok sabırlı ve tahammüllü olur. Öyle değil mi? Bazı insan dünyaya meyilsiz olur. Ama bu yaratılışından gelenler var mı? Var. Ben tanıyorum öyle bazılarını mesela. Yaratılışından cömert olan var. Yaratılışından cesur olan var. Bu sonradan kazanılmakla olmayan var. Ama ve bazıhum la tekunu fi, kiminde de bu ahlak bulunmayabilir. E bulunmuyor diye Allah beni hayasız yaratmış kardeşim ne yapayım mı diyecek yani. Ne yapacak? Haya kazanacak. Bu kazanılabilecek bir şey midir? Kazanılabilecek bir şey. Benim boyum 1.65. Ben şimdi bunu 67 2 santim kazanamam ki. Altıma bir şey çaktırsam falan zorlan yani o da. E ben bunu kazanamam şimdi. Ama ben hayasızsam haya kazanabilir miyim? Kazanırım kardeşim işte. Biraz okurum, ederim, incelerim. Hayalı insanlarla otururum, kalkarım. Ve etkilenirim yani. Ne yaparım o zaman? Fektesi bu ha. Olmayan vasfı kazanırım. Velakinne ula budden yekune fi. Ama yine de kazanmak için de ne lazım? O kişide olması lazım. Min usuliha. Bu ahlakın sayılan güzel vasıfların temellerinden fi aslil cibilleti yaratılışının temelinde şubetün yine de bir parça yine ham madde aslında olması lazım. Yani aslında biraz haya olacak ki sonra onu geliştirsin. Asıl yaratılışında biraz efendim öğrenme kabiliyeti olacak ki ilmini geliştirsin. Anladınız mı? Yani hepten aslında hiç olmayanda da bunu kazanma durumu söz konusu değildir. Kema senü beynuhu. İnşallah Teala. Evet, bunu inşallah diyor ileriki baplarda beyan edeceğiz. Şimdi aslında haya yoksa sonradan ne kadar kazansa kazansa yine nereye döner? Küllü şey yarcı ilası, her şey aslına döner. Yine bakarsın ne kadar hayalı, edepli falan gördüğün adam sonra bir de baktın ki terbiyesiz çıktı. Anladın? Mesela o Mehmet Sağlamer Jet Ski kasetlerini gezdiren herif, Allah kahretsin. O çeken adam mesela. 10 sene benle gezdi. Bütün arkadaşlar şahittir Avrupa'daki. O kadar haya, o kadar haya. Yani benim yanımda sesli konuştuğunu duymadım 10 sene. 10 sene yanımda sesli konuştu. Yani çok arkadaş ve yüzlerce insan. Çünkü gittik sohbetlere ya, bütün Avrupa'yı onunla dolaştık. Onun için ömrümüz yolda geçti. Herkesin evinde kaldık. Şurada otellerde kalmıyorduk zaten. Cemaatin evlerinde kalıyorduk. Ve sessizlik, acele etmemek, sükut, haya, edep. Ama aslında yokmuş ki 10-15 sene sonra. Nereye döndü iş? Bana diyor ki ben bu kasetleri işte her yere vereceğim. Satmaya kalktı. Yani jet ski'ye binmişim de onu satacak. E para ediyorsa sat. Ne yapıyor bunu? Adama telefon ediyor. Yahu gazeteci benim yanımda. Telefonu açtı. Gazeteci beni tanıyan biri. Geldi şimdi telefonu açtı. Ben inanmıyorum hala. Bu adam bu kadar da yapmaz diyorum ya. Ben inanmıyorum ya. Dur dedi. Arıyor dedi. Açtı. Sesini dışarı verdi. Ben şurada odadayım. Yukarıda dinliyorum. Dedi ki kaç lira veriyorsun bu kaseti yayınlamak için diyor. Dedi ki o efendim sen ne istiyorsun? Dedi 20 bin. Dedi yok. Bu şimdi maksustan diyor. Dedi ki 10 bin yani anca dedi bu 10 bin lira dedi. Yani 10 milyar o zaman. Bu sıfırlar vardı o zaman. Diyor ki olur mu diyor başkaları 20 milyar ver. Ulan dedim bu adam mıydı? Hayasızlık, şerefsizlik, namussuzluk. Bütün vasıflar tersine dönmüş. Ama aslında olsaydı bu böyle geri dönmezdi. Demek aslında bir şube yok. Bu bunları neyle yapmış? Tekellüfi yapmış, zoraki yapmış. Kendini bastırmış. Artık böyle idareli gitmiş bize karşı. Ama bu kadar da yolculuk yapıp 10 senede de bir adamı tanımazsak ondan sonra diyor hoca hep yanındaki adamlar bozuk adam. Sen de hiç adamdan anlamıyorsun. Gel sen anla bakayım. Nereden anlayacaksın adam? 10 sene evliya gibi. dişini gösterene kadar. Onun için aslında bir madde lazım ki, ham maddesinde bir haya lazım ki, bir adalet lazım ki o adam da gelişsin. Öbür türlü ne kadar doğru düzgün gözükse de sonunda gider, her şey aslına rücu eder. Onun için Allah, Allah aslımızda da, faslımızda da Rabbim, neslimizde de Allah şu güzel ahlakı nasip eylesin. Amin. Ve tekûne adil ahlak dünyeviyeten. Bütün bu saydığımız vasıflar insanda bulunabilir. Ama izâ lem yurat biha, bunlarla arzulanmazsa ve cüllâte, Allah'ın rızası kastedilmezse bunların hepsi neye yarar? Dünyaya yarar, ahirete yarar mı? Yaramaz. Mesela adam çok utangaç ama Allah için değil. Şükürlü efendim, böyle insanlara teşekkür ediyor, şudur budur ama Allah için değil. Sabrediyor, sabrediyor ama huyu öyle. Allah için değil. Ya yani niyet yok, niyet. Başına bir bela gelmiş. Öyle başına bela gelmiş. Eşeğin de sırtına katırın bindirmişler yükü. Ondan sonra anası ağlıyor orada. Sabrediyor ama Allah rızası için etmiyor ki. İnsanın eşekten farkı olması lazım değil mi? Yani başına bir bela gelince sabrediyor. Niye sabrediyor? Sabretmeyeyim de ne yapacağım? Mecburum. Mecbursan bari Allah rızası için niyet et de ahiretine geçsin. Yani boşuna gidiyor işler ha. Bu sayılanlar merhametli. Mesela bu gavurlarda ne kadar merhamet var. Hayvanlara, mayvanlara. Bir köpek için mesela değil mi? Köpeklere bakarlar, kedilere bakarlar. Bizde yok o kadar merhamet görünüşü. Bunda Allah rızası var mı? Çünkü iman yok. Onun için bu güzel, edepli. Bazı insanlar var. Namaz yok, abdest yok. Din yok, iman yok. Bir kibar, bir kibar, bir kibar. İstanbul beyefendisi ya. Hakikaten İstanbul'u. Adama hayran oluyorum ahlakına ya. Fakat adamda iman yok. Ne yapacağız şimdi? Ha tabii edepli, edepli tabii. Biz de tabii insanlara terbiyesiz davranmayacağız ama Allah rızası aranmayan işlerde ne kadar güzel ahlak olsa bunlar sadece dünyayla sınırlı kalır. Ve darul ahira efendim, ahiret yurdu aranmazsa, ahirette Allah'ın sevabı arzulanmazsa bunlar dünyada sınırlı kalır. Ölünce de biter. Ahirete bunun karşılığı geçmez. Velakin ne ha? Külle, ama bütün bu üstün vasıflar mehasini, güzel şeylerdir. Ve fedailu, faziletli şeylerdir. Bittifak ashabil ukulis selime. Aklı selim olan bütün milletlerin ittifakıyla. Yani burada kafir Müslüman ayrımı yapmaksızın. Efendim, tevazu, dünyaya tamahkarlık yapmamak, cömertlik, cesurluk, utangaçlık, kişilik, şahsiyet, vakar, merhamet, adab, muaşeret. Bunları dünyanın hangi milletine sorsan herkes güzel kabul eder mi? Eder. Bu güzellikler tabii ittifaklıdır. Yani evrensel mi diyorsunuz, ne diyorsunuz işte? Şu anda dünyada bu vasıfların hiçbirine cömertlik kötü bir vasıftır diyen bir manyak çıkmaz yani. Bütün akıllılar cömertliği güzel görür. وَاِنْ اِخْتَلَفُوا ف۪ي مُوْجِبِ حُسْنَا وَتَفْضِيلًا. Tabii arada ihtilaf vardır. Güzelliğin mucibi nedir, sebebi nedir? Bunun öbüründen üstün olmasının sebebi nedir? Gavur başka cepheden bakar, Müslüman başka cihetten bakar, bidat ehli başka yönden bakar, ehli sünnet başka yönden bakar. Yani ama bu saydığımız vasıfların hepsi de herkesce, herkes nezdinde güzel şeylerdir. Allah güzelliklerden ayırmasın. Amin. Şimdi bunları saydık mı? Saydık. Ama ve lakin burada da kaldık mı? Kaldık. Çünkü babı da bitirdik, fasla geldik şimdi. İkinci baba başladık, babın içinde fasıllara gireceğiz şimdi. İlk fasla geldik. Burada efendim ne anlatılacak inşallah 15 gün sonra? Çok muhteşem bir ders var. Şimdi bu saydığımız vasıfların tümünün Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem toplandığının delilleri. Hep bütün tek tek ayet okuyacağız böyle. Tak tak tak tak, her şeye ayet var, hepsi ayet var. Resulullah'ta var mı yok mu, var mı yok mu, var mı yok mu? Sallallahu aleyhi ve sellem 15 gün sonra buluşacağız. Hayırla inşallah konuşacağız. Bugün öbür faslı da bitireyim dedim ama biraz gevezeliğim tuttu yine. Başka işlere girince olmadı. Şimdi efendim Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem nasıl rüyada görürüz? Bu muhteşem bir eserdir. Bunu başucunuzdan ayırmayın. Her cuma gecesi bir faydayı yapın. 41 fayda var. 41 kere görürsünüz inşallah. Allah nasip etsin size. Bundan çok istifade edin. Bir. İkincisi Mahmud Efendi Hazretlerinin tercüme-i hali slide gösterisi. Efendi Hazretlerinin doğduğu köyden şu anda mücedditlik vasfını ilan edildiği toplantıya kadar yaşadıkları süreç ve serüven. Yani bu şeyde o büyük toplantıda 20 dakika kadar gösterilmişti. Oraya gelenler var mıydı bilmiyorum, birkaç gelenler var. 20 dakika kadar gösterilmiş, buna ilaveler oldu. 30 dakikayı geçen bir ilaveler de katıldı. Böyle basıldı. Aska yayınlarından. Bu Efendi Hazretleri'ne ait bir yayın evidir. Benimle alakası yok. Ama ben hizmet için duyuruyorum. Efendi Hazretleri zamanın imamıdır. Asrın müceddididir. Bunu bütün dünya teslim etmiştir, kabul etmiştir. Zamanının imamını tanımadan ölen cahiliyet ölümüyle ölür. Hadis-i şerifinden dolayı herkese ulaştırın. Bir Allah dostunu tanısınlar inşallah. Bu CD'yi herkes seyretsin inşallah. Yalnız kopyalamayın. Hak helallığı var. Benimle alakalı değil. Marifet Derneği basmış bunu. Bizim dernek değil yani. Ben size Allah için helal ediyorum da böyle dağıtırsanız parasız dağıtın diyorum da bunun adına diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü benimle alakası olmayan bir şey adına ben hakkı helal edemem. Ondan dolayı benden helallik istemeyin. Herkes duysun. Bu hak mahfuzdur. Çünkü bunu hizmetlere, hocaların maaşlarına verecekler. Onun için hayra niyet edin. Çokça alın. Efendi Hazretleri her yere dağıtın, tanıtın. İnşallahurrahman. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil mursel Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Cennetini istiyoruz, nasip eyle. Azabından emin eyle. Cennetini ve rızanı helal eyle. Azabından gazabından emin eyle. Cennetini istiyoruz, ona yaklaştıran inançlara, amellere muvaffakiyet diliyoruz, ihsan eyle. Cehenneminden sığınıyoruz ve ona yaklaştıracak inanç ve amellerden sana sığındık, emin eyle, muhafaza eyle. Amin diyen dillerine harcı hamden azade eyle. Çapa'da kalp ameliyatına yoğun bakımda yatıyor. 7 aylık bebek. 7 aylık bebek. Şifa şerif hürmetine şifalar yani. Şu cemaatin kadın erkek ne dertleri varsa şifa şerif hürmetine hallu asane. Müşkillerimizi hallu asane. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Muhammed Mustafa'mız bahşi hakkı için bizi onun şefaatine nail eyle. Şifa şerif hürmetine bizi yarın ahiret onun sancağı altında cem eyle. Bu derslerden bizi ayırma, mahrum eyleme. Ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin. Ve ya hayrul fatihin. Bizim Serkan Efendi kardeşimiz yanımızda hizmet eden eniştesi Ahmet Özhan vefat etmiş. Bu sanatçı Ahmet Özhan değil ha. Bu eniştesi Ahmet Özhan Efendi. Vefat etmiş. Ondan sonra gider onu hemen haberlere söylerler. Cübbeli Hoca orada çekiyorlar ya. Cübbeli Hoca dedi Ahmet Özhan ölmüş falan. Benle her bir şekilde uğraşırlar. Efendim bu kardeşimiz cenaze ikinde kalkmış. Ruhuna şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Hediye eyledik, ihsal eyle. Amin diyenlerin harcımdan azad eyle. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ruh şerifine arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi şeyh'in. Envâtina envâtil müslümin ve envâtil cemaatil hâdirîn. El-Fâtiha. Çarşamba akşamı saat 7.30'da Mevlid-i Şerif okunacak. Bütün dertler unutulacak inşallah. Mevlid hürmetine aşure gecesidir. Sohbet 8'de başlayacak inşallah. Radyodan 9.30'da yayınlanacaktır. Ona göre de duyuralım. 9.30'da radyo yayını olacak.